مستان مستم از تیم، اگر مستان مستم از تیم، اگر بی پا و دستم از تیم، اگر هندو اگر گبر مسلمان، اگر هندو اگر گبر مسلمان، در ملت که هستم از تیم. ز بوی زلف تو مفتونم ای گل، ز رنگ و بوی تو دلخونم ای گل، من عاشق ز عشقت بیقرارم، تو چون لیلی و من مجنونم ای گل. که از پا سر نزونم، میان شعل خوشگوتر نزونم، کنشت و کعبه و بتخانه و دیر، سرای خالی از دلبر نزونم. Thank you. مکن من ام گرفت ها به دل دست Thank you. دریا بنگرم دریا توینم، به صحرا بنگرم صحرا توینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشانی از قد رعنا توینم. Hey, shawty. جدایی که چون روزم سیاهی میشه. کاش ستای آخر ز جان من چه نشان زلف دلبری ز بخت من سیه‌تری بلا و غم سر و سری تیره هم حدیث روزگار من بری زکف قرار من جانم از قرار کاهی دیشم. چه خواهی شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشی. آنچه به سم رسید برنامه شماره 236 بی گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای، تجویدی، پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ از آقای وفادار، تنظیم از آقای جواد معروفی، ترانه از آقای رهی معیری، دو بیتی از بابا طاهر، گوینده روشنک.